No. Mais attends. Gracias a todos. Zsákot kell megfogni, ne dőljön ki. Na végre. Itt van a madzag. Nem, hát nem itt van. Mi lépte? Ki? Várjad le! Ennyi van! Több nincs! Több van? Maga nincsen! Úgy kell velem, hogy elég legyen. Akkor kísérre kell lenni, máshogyan nem lehet. Még egyszer biztosan fogunk fordulni. Mondd az! Vedd kicsire! Máshogyan nem lehet. Még egyszer úgy sem akarunk kijönni. Ja. Thank you. Hogy elég lesz. Hát hogy később kell, mert nem tudom, hogy elég lesz-e. Elég lesz. Később. Igen, az baj. Megfordulok, akkor megyünk vissza a szállásra, nem? Mi? Megyünk vissza a szállásra. Félj, megfordulok itt, nem megyek ottan, és egy szép nagy körben megfordulok így. Na, látod a fordulást? Megfordulok, azon is megfordulok, azon is megfordulok. Megfordulok én. Nagyon kevés marad benne. Fel kell nyitni. Pont elállja az utat. Mi? Elállta az utat kifelé. Na itt a mertje. Nem, ott van. Ám ott van megjelölve. Az nem baj. van. Az is igaz. Fel kell rakni a zsákokat! Jó. Egy-kettő beraktam volna a zsákot. Egy-kettő itt vannak, egy-kettő kis és által egy-kettő. A idejét, hamarabb érdekes, hogy kis és által kapom. Azt aki.